public astăzi. Tot începând de astăzi, cărți de condoleanțe vor fi deschise simultan la Castelul Peleș, dar și la Palatul Regal din București și la Palatul Elisabeta. Și politicienii au transmis mesaje de condoleanțe la moartea regelui Mihai I. Regele Mihai a fost una din cele mai mari personalități ale României. Dumnezeu să-l odihnească pe majestatea sa. Considerăm că se impune ca guvernul să declare zile de doliu național. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Programul funerarilor regelui Mihai, care s-a stins din viață ieri la vârsta de 96 de ani, va fi comunicat astăzi. Grav bolnav, suveranul era îngrijit la reședința privată din Elveția. Trupul său neînsuflețit va fi depus în holul de onoare al Castelului Peleș, apoi pentru două zile în sala tronului la Palatul Regal din Calea Victoriei din București. Începând de astăzi, cărți de condoleanțe vor fi deschise simultan la Castelul Peleș, emblema regalității, dar și la Palatul Regal din București și la Palatul Elisabeta, în care cei care doresc vor putea semna timp de 40 de zile. Condoleanțe vor fi transmise și online la adresa de internet a familiei regale. Flori, gerbe sau coroane pot fi depuse de asemenea începând de astăzi în fața intrării principale a Palatului Regal de pe Calea Victoriei. Custode al coroanei, principesa Margareta, a transmis aseară că moartea tatălui său reprezintă o pierdere personală și una a întregii națiuni. Români, țara a pierdut pe regele Mihai I. Timp de peste 9 decenii, el a închinat României toate puterile, cu devotament și răbdare. Am pierdut, ca voi toți, un părinte. O pierdere personală și o pierdere pentru întreaga națiune. În aceste clipe grele, suntem uniți în suferința noastră. Cu infinită iubire și principii puternice, regele Mihai a scris în cartea neamului cea mai valoroasă pagină din istoria contemporană. Bunătatea și iertarea sa au învins toate relele secolului trecut. Înțelepciunea lui a asigurat continuitate identității noastre în momente de gravă abatere de la mersul firesc al țării. Regele nostru a fost o parte din fibra statului român. Prin întreaga sa viață, tatăl meu a continuat legătura familiei regale cu națiunea română. Pentru ziua noastră de mâine, el ne-a dăruit ziua lui de astăzi. Începe un nou timp pentru Casa Regală a României. Cu aceleași principii și sentimente ca ale tatălui meu, voi continua să servesc interesele fundamentale ale poporului român. Așa să ne ajute Dumnezeu. Reprezentanții guvernului și cei casei regale au discutat aseară despre modul de implicare a instituțiilor guvernamentale în organizarea ceremoniilor naționale în memoria majestății sale. Au fost stabilite activitățile, calendarul și detaliile tehnice. Potrivit unor surse oficiale, executivul va aproba în ședința de astăzi o hotărâre privind stabilirea a 3 zile de doliu național pentru decesul regelui Mihai I în 14, 15 și 16 decembrie. Trupul neînsuflețit al regelui va fi adus în țară pe 13 decembrie cu o aeronavă militară. Slujba de înmormântare va avea loc pe 16 decembrie la Catedrala Patriarhală, iar înmormântarea la Curtea de Argeș, unde este înhumată și regina Ana. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Trupul majestății sale va sosi la București pe aeroportul Henri Coandă înainte de prânz. Apoi, cortegiul funerar va merge la Sinaia, sicriul urmând să fie depus la Castelul Peleș, preț de câteva ore. Miercuri, joi și vineri, regele Mihai va fi depus la Palatul Regal, unde oamenii pot aduce majestății sale un ultim omagiu până la ora 22 în fiecare seară. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 16 decembrie, la Catedrala Patriarhală. Slujba va dura aproximativ 3 ore. După prânz, cortegiul funerar va pleca spre Curtea de Argeș, unde sâmbătă seara va avea loc ceremonia de înmormântare a ultimului rege al României. Anca Grădinaru, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Politicienii au transmis mesaje de condoleanțe la moartea regelui Mihai I, un rezumat realizat de Adriana Sârbu. Președintele Klaus Iohannis a transmis după moartea regelui Mihai că aceasta este o zi foarte tristă pentru România și pentru români. A trecut în neființă regele Mihai, Dumnezeu să-l ierte. Regele Mihai a fost una din cele mai mari personalități ale României și a scris cu litere mari istoria României. Este o mare pierdere pentru România, pentru români. Condoleanțe tuturor membrilor Casei Regale. Premierul Mihai Tudose a scris că amintirea majestății sale va rămâne mereu vie și că România îi va simți lipsa. Cu atât mai mult anul viitor, atunci când vom celebra centenarul Marii Uniri de la 1918. Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, transmite un mesaj în numele său și al armatei României. Regele Mihai I va rămâne de-a pururi în istoria neamului românesc drept simbolul național al rezistenței, dând dovadă de verticalitate și de un deosebit curaj în momente de cumpănă ale neamului românesc, spune ministrul. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că ziua de astăzi este una tristă pentru poporul român, iar cel al PSD, Liviu Dragnea, transmite că regele Mihai a luptat pentru o Românie întreagă, democratică și europeană, care își respectă propria tradiție și propriile valori naționale. Testamentul său politic este limpede și nu avem decât să-l urmăm toți, indiferent de convingerile politice. Și liberalii au transmis condoleanțe Casei Regale. În plus, propun un armistițiu politic. Președintele PNL, Ludovic Orban. Dumnezeu să-l odihnească pe majestatea sa și fac așa un apel, ca măcar în acest moment trist, când suferim o pierdere ireparabilă, să ne regăsim dorința de unitate, să înceteze vrajba, conflictele, bătăliile, de multe ori inutile. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, spune că biserica subliniază că regele Mihai va rămâne în istorie ca un exemplu de curaj, înțelepciune și devotament în slujirea patriei și a neamului. Și fostul președinte al României, Ion Iliescu, a postat un mesaj de condoleanțe. Viața regelui Mihai, într-un secol agitat, plin de violențe și de schimbări dramatice, nu a fost nici simplă, nici ușoară. Și-a făcut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul țării, în condiții dintre cele mai dificile, a scris Ion Iliescu. Iar un alt șef de stat, Emil Constantinescu, afirmă că regele Mihai ne-a părăsit așa cum a trăit, demn și împăcat cu istoria și cu sine însuși, și va rămâne modelul de moralitate de care societatea contemporană și generațiile viitoare au nevoie. Despre ce a însemnat regele Mihai I au vorbit la Europa FM jurnalistul Cristian Tudor Popescu și istoricul Stejerel Oraru. A păstrat în această țară, până în ultimele clipe ale vieții lui, imaginea a ceva rar, dacă nu complet absent, în peisajul politic românesc din ultima mai bine de jumătate de veac, și anume noblețea ființei umane. Această noblețe extraordinară a lui de a nu fi arogant și în același timp de a pune o distanță între el și ceilalți. Toate deciziile politice, toate faptele sale subliniază și indică această noblețe de care a dat dovadă până la sfârșitul vieții. A fost un rege care trebuia să plece din punctul de vedere al comuniștilor atunci, pentru că era ultimul obstacol pe care comuniștii l-au mai avut în drumul lor de cucerire a puterii. Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Bramall, a transmis un mesaj de condoleanță din partea guvernului britanic, în care a amintit de figura importantă a regelui Mihai în istoria comună a celor două țări. Exprim condoleanțe din partea guvernului Marii Britanii la familia regală a României, guvernul României și poporului român. Regele Mihai a fost o figură foarte importantă în istoria noastră comună. A luptat împotriva comunism, a luptat împotriva fascism, a avut legături foarte strânse cu Marea Britanie. Este o perioadă foarte tristă și suntem alături de România în această perioadă. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker s-a aflat cu profundă tristețe vestea decesului regelui Mihai I al României, pe care a avut șansa de a-l cunoaște. Oficialul european a omagiat rolul jucat de rege în 1997, atunci când a efectuat un turneu în capitalele europene pentru a promova intrarea României în Uniunea Europeană. Ascultați știrile Europa FM. Legea privind statutul Casei Regale, inițiată de președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, a fost amânată cu o săptămână de Comisia Juridică a Senatului. Motivul invocat de președintele de ședință, senatorul PSD Robert Casanciuc, a fost lipsa unui punct de vedere de la guvern. Un reprezentant al executivului prezent în ședință a precizat însă că Palatul Victoria a emis un asemenea document, iar actul urmează să ajungă la Comisia Juridică a Senatului. Întrebat de jurnaliști care va fi poziția PNL pe această lege, Ludovic Orban a spus că formațiunea sa va susține acest act normativ. Cum va vota PNL pe acel proiect de lege? Vom susține. De altfel știți că proiectul ăsta de lege datează discuțiile încă din perioada guvernului Cioroș. Au existat discuții, din câte știu, și la nivelul președinției și există un suport larg. Sigur că a fost nefericit modul în care a fost înaintat în Parlament, dar nu contează asta. Prin această lege, cheltuielile de funcționare ale casei regale vor fi asigurate de la bugetul de stat în limita aprobată anual prin hotărârea guvernului. Cei doi președinți ai camerelor Parlamentului susțin că inițiativa legislativă este o recunoaștere pentru modul în care regele Mihai și-a făcut datoria față de țară. După vestea morții regelui Mihai I, PSD a anunțat într-un comunicat oficial că nu va mai organiza meetingurile care erau programate pentru sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, 15 organizații civice, între care Corupția Ucide și Inițiativa România, făcut un apel la decență. Elena Tudor. În aceste momente triste pentru toată națiunea, cel mai important este să cinstim onoarea majestății sale, se arată într-un comunicat al Partidului Social Democrat. Așadar, PSD își va suspenda toate acțiunile politice prevăzute pentru această perioadă. Sunt suspendate și protestele organizațiilor civice. 15 asemenea organizații, printre care Corupția Ucide și Inițiativa România, au transmis un mesaj comun. Potrivit acestora, decesul regelui Mihai este un moment în care respectul pentru una dintre cele mai importante figuri istorice ale României trebuie să devină o prioritate pentru toți actorii politici, civici și sociali. De aceea, organizațiile fac apel la instituțiile statului să stopeze, măcar în această perioadă, orice acțiuni și inițiative care ar putea genera tensiune. Organizațiile civice anunță de asemenea suspendarea acțiunilor de protest în stradă în perioada de doliu național. Totodată, partidele din opoziție au propus ca dezbaterea legilor justiției să fie suspendată. Știrile Europa FM la final. Ninge astăzi la munte, în Maramureș, în nordul și estul Transilvaniei. Vor fi precipitații mixte, în restul țării cer temporar noros și ploi izolate. Vântul suflă mai tare la munte, pe creste cu rafale de peste 70-80 de km pe oră, dar și în celelalte zone cu viteză de 50-55 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi în țară între 1 și 10 grade, cer parțial noros azi în capitală. Maxima anunțată pentru București, 7-8 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminină a învins Spania cu 19-17 și și-a asigurat deja calificarea în optimile de finală ale campionatului mondial. După un început ezitant, România a preluat conducerea spre finalul primei părți și a avut avantaj de 2 goluri la pauză. În repriza secundă, ibericele au răsturnat din start rezultatul și au condus apoi aproape în permanență. Tricolorele au egalat în 7 rânduri, dar nu au trecut în avantaj decât în finalul confruntării, de la 17-17 cu 3 minute înainte de final. Cristina Neagu și Buceschi, dintr-o lovitură liberă de la 7 metri obținută tot de ea, au înscris golurile decisive. Neagu a fost și de această dată cea mai bună marcatoare, cu 8 reușite. S-au mai remarcat Cristina Pintea și portărița Iulia Dumanska, 11 mingi apărate. După 3 etape, România este lidera grupei cu maximum de puncte și nu mai poate rata optimile. Fetele pregătite de Ambrose Martin vor mai întâlni mâine Angola și joi Franța. Una dintre cele mai importante echipe din Liga Campionilor în ultimii ani, Atletico Madrid, semifinalistă ediția trecută și de 2 ori finalistă din 2014 încoace, a fost eliminată din faza grupelor. Echipa lui Diego Simeone avea nevoie de un miracol care nu s-a petrecut aseară. Atletico a remizat la Londra cu Chelsea 1-1 după ce a condus până în minutul 75, dar depindea și de un eșec al Romei, care a trecut cu 1-0 de Carabao Agadam și a încheiat pe primul loc. FC Basel ajunge din nou în primăvara europeană după 2-0 în deplasare la Benfica Lisabona, care părăsește rușinos competiția fără punct și cu un singur gol marcat. Între timp, Manchester United a învins-o cu 2-1 pe CSKA Moscova după ce rușii au deschis scorul în finalul primei reprize. Într-un meci fără miză în clasament, Bayern München i-a administrat lui Paris Saint-Germain a 2-a victorie consecutivă a sezonului, 3-1. Francezii au folosit cea mai bună echipă, dar au încasat gol din minutul 8 de la Lewandowski. A fost 2-0 la pauză, iar Tolisso a reușit o dublă. PSG a suferit în weekend primul eșec al sezonului la Strasbourg, 1-2. Fără Kipciu și Stanciu, Anderlecht a strâns primele puncte, 1-0 în deplasare la Celtic Glasgow, însă pierduse în tur cu 0-3, astfel că părăsește cupele europene de pe ultimul loc. În fine, FC Barcelona, cu Messi intrat din minutul 60 și fără alți câțiva titulari obișnuiți, a trecut cu 2-0 de Sporting Lisabona. Juventus li s-a alăturat catalanilor în optim după 2-0 în Grecia cu Olympiacos Pireu. Diseară se vor încheia celelalte 4 grupe ale Ligii Campionilor. Da, victorie uriașă pentru România la campionatul mondial de handbal feminin împotriva unei adversare de mare calibru, Spania, 19-17 și cu un final de meci entuziasmant în care, după cum spuneam, fetele au reușit să se desprindă și am mari speranțe că o să avem cel puțin o finală la europenele astea de handbal, pentru că echipa nu este la nivel maxim și asta contează destul de mult în astfel de competiții, știi, să crești gradual până la finală. Tocmai a dat dovadă de unele slăbiciuni și aseară, dar a reușit să câștige, le crește moralul fetelor, Cristina Neagu e în mare formă, așa că... Să vedem! Aștept vești bune! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Love Changes Everything, Climby Fisher, 7 și 19 minute. Începem deșteptarea, o nouă ediție, după o zi tristă pentru România. Da, o zi cu semnificație, așadar ne despărțim de regele Mihai, din nou, de data asta pentru tot.